بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن المعارف نخبة صديق نقصد عباس أحمد التجاري خلفاء المهتدين وعلى طريقة الفائزين. و كن يقول في صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sirata yonu ga yalla yalla nga gën ñu dina yalla nga gën sirata yonu mago wu leer wu reuy al mustaqim bari aj ci woral sirata yonu ga yalla dina ga nga xamne anamta xewal nga alayim ci ñoom waxon nañ sirata ak al ladin ak anamta ni'ma waxon nañ ni'ma fu joge moy xewal nana lan lan lay tekki niki nonu amna liñu wax an-na'ma manam moy ku nek ci am na fam lo xamanteni xewul la moy lu da am lo xamanteni nak mom moy rek nek ci ndatatu lekh rek nek ci ay ki yu neex rek wa wa garni wam wa wal mukaththibina uli an-na'mati wa yalla nan yentibi sallallahu alayhi wasallam bayima ma nak borom manam borom nos kat yi dal wala borom am wala wa fen kat weddi kat yi mukaththibina ulil na'mati ndax ñom dañu amé ay manam ay nos kat lañ bo dañu riche manam wala ñun VIP bi la comme niki nan wa keur fir'auna am na lu mu lan wax ci sortu duhan wa na'matin kanu fiha faqihina wala wa na'matin ay xew manam moy lo xamne dañ koy wax manam fu me nak nama fo gisse alquran tuddu ko xamal ni du luy jariñ borom lu muy xew lolou me du muy jariñ borom du luy jariñ borom dedet sa su ne musiba lu koy indi wa wa ndax o na'matin ñi ngi ci ay xewul me xewul gogou dañ ko tuddé xewul me lutax mënu ñu ko tuddé ni'ma muy xewul gi tax ñi wax lu tax mënu ñu ko tuddé lolou parce que xewul day jariñ borom ndax ak ndax la mo am jariñ guñu jotale ci benen doomu adam lolo xewul alors que fi nak li tuddul xewul na'ma gi bu xewul aw jay lay gëna jégué aw jay la wa dajé noosé nak manam day melni ku ci xewul mok ci xewul da naka duñu xaw xamé mais sauf que ki bu fekkante ni ci musiba la nek comme yéfer nit na xamné limu nek du xewul wa da ko nuru rek wa dako nuru rak deng waxon nañ ne ñoñu ñoy alladina manam ni alquran firinako waxon nañ waxu jafar as-sadiq bi radiyallahu anhu ñom yenen bu rahmanallah waxu ibn abbas radiyallahu anhuma ha bo niñ ko firé ci aya bi manam wa man yuta'ir rasula ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك سورة النساء إلى نك آية بابو موي آية بيغا خامتيني موم إمام القرطبي رحمه الله نينا دانك دمانم جارول صاح ني تود بنين واخ jaru sax ñu tuddu benen wax ndax wax jojo rek doyna niki nonu tuddon nañu manam yenenti ya ali musa sallallahu alaihi wasallam wax na ulaika alladhina an'ama allahu alayhim minan nabiyina da tuddu yenenti min zurriyati adam man hamalna ma'a nuhin af ay bobu yoyep day tek ci lañ ni ñi nga xamanteni ñom la yalla def ci ñom xewal gi nga xamanteni mom lañuy ñaan ci suratul fatiha moy ñi nga xamantene ñoom ñoo téggu ci yoon bu baax bi tekki wul ki nga xamantene manam dafa am ay xéewal aduna kessé koku taxul ñuy wax ndax yenenti ya ali musa sallam dañ daan am ay manam suñu ki sik nekkul ci ne ñi yalla xéewal lañu won ndax alquran wax nako mais même pour wor lolu ñun duñu mëna sik ci ne yenenti ya ali musa sallam xéewal buñu am xéewal mënu fa yegg xéewal mënu ko wéss andak lolou yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme ni ay aisha radhiyallahu anha ci hadith bu siw bobu nek ci sahih mi ngi ci yeneeni tere hadith sax muna leg leg wer day jall manam wer wi day feñ al hilal thumma al hilal thumma al hilal wer wi day feñ ñuko ñu sentu ko mu feñ ñu sentu ci ko bu sentu ci muy ñaari wer yu tegalo 2 mois yo xamantene tim du tak ci keur gi ndax amu duñ ko am len ñaar len liñu lek moy aswa day ni ñaari ñu ñuul yi tandarma ak ndox jeexna tandarma liñu dundé ak ndox yeen ci sa sama ak wa keurum te sik nekkul ci ne kenn uppul xewul ci aduna mo tax xewul bok ci mbax gi lañ koy xawé ak manam yalla jappandal gi mi jappandal nit ki ci muy tok hmm modo dama ci faraxam na ni eh xewul gogla lol lay wax ñam jappandal gi 100% ral li jappandal doomu adama bamu teggu ci yoon lu bax yomb ko moy wan fanu yas fasanu yasiru lil yusra waaw lol motax nga ni mune motax mune fa amma man afa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiru lil yusra waaw ak sanu yasiruhu bimna ci sabbihisma sanu yasiruhu lil yusra in fa dhakir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha waaw yoyu moy yombal manam top yoon bu bax bi lolou moy ki yalla dako jappanal yalla dako yombalal mbir ndax permettre nako mu top yoon bu bax bi amma ki nga xamantene mom yalla permettre ko mu top yoon bu bax bi koku mom yalla manam bokku ci nga xamne ñom ñu an'amta alayhim te bokku na likoy gëna deugëral manam bob moy lim ci tek ghayrul maghdubi alayhim wala dhalin moy wala ni ñom bokku ñu ci lan ci nga xamantene ñom yalla da leena xewal qana bisufna rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati wa budé bi yent yalla sulayman wax dañu inna wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin budé bi yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ta sura al-ahqaf dañu inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin wa moy rabbi yow sama borom awaz ani yalla nga xirkel ma an ashkurati may sante bi geureum ni'mataka sa xewal allati nga xamna an amta alayya mo ngama xewal wa ala walday ak sama wajuri wana mala salihan te may jef ju bax jo xamna tardahu dang ko geureum wa aslih li fi zurriyati te nga yewenal ma samay njabot wa samay njabot wa inni tubtu ilayka ndaka man kat tub budé yenté yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam man kat tub na delu na complètement ci yow inni minal muslimin te man bok na ci ñi lay wo mot ci yow budé ka ci dess yenté yalla sulayman ala nabiyina wa alihi wasallam dani waj'alni wa adkhilni bok te yalla nga duggal mu bi rahmatika ci sa yermande rek fi ibadika salihin bok ci sa jamm yu baxi yoyu moy xewal nit ki bu moy xewal gi muy xewal parce que ñom xewal gogu len yalla defal bañu teggu ci yoon bi lool la wa motax mo na fa amma man ata dal nga xamne na mom day joxe wattaqa te mu ragal yalla wa fadqa bil husna te muy han a deggal aljana xewal gi nga xamantene manam lu rafet bi mu koy deggal alquran sunna yeen saasam ak yim ko fa san yasiruhu lil yusra ko na xamne dañ ko yombalal li nga xamne war yomuna dañ ko jappandal ak yombal wa xam nga fofu batay tuddu ko ne doyna am xaliss dana am nangam ak nangam dede moy lu bax moko yomb motax wa maman baxina ki ney nak mom wastaxna te doyul wa kadzaba bil husna mom contraire la ko def na moy yu bax yeb dako wedd koku fasanu yasru lil usra koku lu jafeñ moko yomb yalla dako yombal ak jafeñ difficulté ci bop ay problème lako yalla yombalal wa problème yoy nak day nek ci aduna ak al-akhirah mais en tout cas du bien matériel kessé dañ koy xamé comme li nga xamné ñu bari fofu mom la seen problème nek té lolu day gëna fiñ ci ashabul kahf manam astaghfirullah ñaar nit ño xamantene ñom la rajulayn an'ama ñe nek ci suratul kahf bim nana wadrubuhum mathalan rajulayn ahaduhuma ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabi wa hafafna ma ndax wajana baynahuma zar'a kintal jannatayn asfa kula wala ma yatun min shay'a wa fajjarna khilalahuma naharan manam dal moy histoire bob rek ci gatal manam ñaari ga yoy nga xamantene kenn ki bo de nga xewul lako yalla defal ci walu aduna ndax tolam baxna han maraîchage am mi ngi dox dex gi d'ailleurs sax day daw ci digënté ñaari tol ya mom du jar sax muy out pompe à essence wala han wala muy gas tien wala dara mom jodu ndox mi moy jar ci digënté ñaari ké manam dex gi ci fofu mo jar ci digënté ñaari tolam yi muy arroser num ko nexa wa djeg ki meññef mi djok ki ci dess mom amul dara mo nan ko ana aktharu min kamalan wa a'azzu nafara muy wax ak waji han di debattre ak mom nan ko man malu upp alal te d'ailleurs sax yow man classe sociale bima bok yow bokko ci wa man yax bu reuy la bok wa ñimay andal nangam voilà man deng pou grand politicien ñom lay andal les grands nangam wa deng man say mu bëgge gis maire dekk fi da na ko gis sa yo beugé gis monsieur le président dina ko gis gurel gi may andal mom manam mala gëna wala classe sociale dal mala ko gëna for la wa a'udhu nafara wa dakh gis nga wa dakh la jannata wa zalimun li nafsi qala ma azun an tabida hadhihi abada wa mu dugg ci tolam yalla ne subhanahu wa ta'ala ne fek mom idée yi mu yor taxna ne mom man wo zalimun li nafsi mbirum nek aji togn bopom man loloy xalam ndax ko xamantene xal bob nga da nga tontu wat ndax lan xala dafa ne ma afun musuma njort duma njort taxna anta bi da haja abadan li da rajja abadan sama alal ju bari ji man wama afun sa'ata qa'ima pourtant al-akhirah nak mom yaakaruma sa da na musa taxaw waye do ndurti la rabbi la jidda na khayran minha munqalaba suma delo sa borom dina fa fek bi gëna bax ci luñu mëna am manam mom dafa contradictoire neena du top yalla waye neena bu delo ci yalla mom dana fa am li gëna bax lool moy xalu ñi nga xamantene ñom dañoo toñ seen bop lu ci upp ci ñom non la leen yalla dina to yalla ñu yalla sam dañu nekk ci aduna duñu nango top diine ci duñ ko nango bax manam ñom dal fook leen fek dañuy japp ne ñom ñi ngi ci diine ci mé nek gi ñu nek ci diiré yi ci ay événement lañ koy ak ci ay yenn mbir yo xamantene soit ci ay xolal lay doon wala ci ay mbir daal yo xamne daal ko degeerul dara ay ajuwin rek la waaw yo xamne mo ay ajuwin kessa la waaw seen alal duñu xam ana nan lañu def man duñ samonté dara l'islam mom li charia habiteur ni ni nga wara liggéey li nangam bi interaction bi dafa haram interaction bi dagal na ni la wara doxale du waruma doxale ni lolou ñom seen yoon neeku ci ñom lolou mom seen yu non lolou lañu mujjii xalaat lolou bokul sax ci seen problème c'est leur dernier souci mais sa yu afficher ben appartenance islamique taxawé ñu jëm ko afficher su fekkenté na da len di arranger té japp nañ né ñom bo leen gisé ñu mel ni ñu mel ak alal gi ñu am dama fekk né ñom dañoo am ko wilaya gu for xam nga loolu moy nak ñu bari da ngay gis nit ki tay mu commencé am xaaliss ay affaire manam ci entre guillemets hein affaire aduna mi tambalé ubé ko yo mel non rek ñu né ki sa way tay kenn xam tay wilaya am bi xamna ni dal affaire am dal ubé ko na rek mom kay tay yu mom xamna ni limay ci kar mom nangam xamna ni ki tan day yegg manam ñoo seenu ak naxta bak wilaya ak yu mel non ñom ñing koy acc fu mel non koku sik neeku ci ne idée bobu pastor bobu njumte la te bo moytuul di nga mel ko li sama borom subhanahu wa ta'ala di wax bi jinn waaji ne wa moota mu ne wa atabil wa ba'dun sa'ata qa wala nudit ila rabbil ajal kharam qala qala lahu sahibu وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك pourtant gis nga waji lim wax est ce gis nga li waji wax waji lim wax ñun ñaata nit ñoy doxale nimi waxe andak lolu moromam daniko xana da ngay weddi akfarta billati khalqaka est ce da ngay wedd ci nga xamantene mo lu bind min turabin ci suuf summa min nutfatin top mu bind la ci top man ni summa sawaka radula top mo la def yemele la ba nga mel ni nek goor lakinnahu wallahu rabbi wala usyiku bi rabbi ahada man day man japp nana yalla mom moy sama borom te duma bokale ak mom dara manam duma japp ne suma deful prêt bancaire duma am alal dedet sama borom moy yalla moy sama borom duma japp ne fek dibuma duguma ci toxi doone yi ngeen di dug yeen na sama affaire du bax dedet yalla moy sama borom xam nga waji mom liko dugal yep moy parce que mom jappul ne il faut que mo am relation sociale bu manam relation bu bax a deng di meuna gissante president sa yu ko beugé giss di meuna dajé ministre yek yoy pour meuna xala mom jappul teggu aduma ko fofu alors que ké mom fofu la ak biri té ma dama mi ngi té ma dama sen affaire yoy nonu mi ngi am mi ngi tax ba l'islam ba astaghfirullah ba alalam di yok mom yo mom l'islam du ko retenir ci dara bu beugé def prêt bancaire légui la koy def ci sans arrière pensée du fi sax retenir ci une seconde un tiers du ko retenir day dem jëli ci légui xaaliss bi ndax la hein ndax la parce que tout simplement mom dafa gëmul yalla manam day wax ni gëm na yalla parce que xam nga waju lim wax parce que xam nga waju lim wax mu japp mom japp na gëm na yalla ndax buma delo ci sama borom la wax dana fa fekk xewul bu yaato bu melni bi mu ma defal legi kon mom japp na ni gem na yalla mom mais sauf que nak dafa jappul ne yalla war nako meuna teureulal dara ci ben atay mba dara mom lepp mo xol ga ya subhanallah ak beuri ñu nek ci xal bobu fim tollu loleen wax legi bo len jox ñom dañ koy jël ba pare nan la nak man legi sama julli ñu may def dedet li nga warono ndik def moy sama julli nu may def buma jele liguey bi mais doone damay jele liguey bi ba pare do nga xalat sama julli nu may def waaw sama julli la ñeuk topoto liguey bi nak nan la koy bolé julli bi mais pas julli bi numa koy bolé liguey bi xaw nga la diga entre liguey bi numa koy bolé julli bi ak julli bi numa koy bolé liguey bi mais gay li ñeuk topoto hein moy julli bi ñom ana nan lañ koy bolé ak liguey bi té waru ñu wona topato lool li warona topato moy liguey bi ana nan lañ koy bolé ak julli bi parce que julli bi mom moy ñëk moy farata bi gëna mag hãn ba para nak japp nañ ñu mom fi mu tollu ñom li ñuy def ci lu baax kenn defuko nan ngay mëna féké ko xamantene alalam ji wi am yépp dafa haram parce que ci ay tiaxan ci ay wax lu dul deug ci ay hãn naxate ci ay di défendre ay nit ñu xaan kat ak yu mel non la koy amé wala bok ci nangu alalu jamburi ci guerre nit ñi ak yu mel non wala bok mi ngi koy amé tout simplement ci bir yenn commerce yu baaxul yu haram ak yoy yoy mom boko ci war naré wax dara wala bok tout simplement ci liguey bo xamantene day yak heure du lemi day yak du lem ci ay la koy amé mais bis boko ci waxe lu tolo tarfatal ay ni l'islam ni lako gisse mom jappul ne l'islam war nako meuna teureulal dara bala l'islam diko teureulal dara ñu ngeen dajje ci serigne ba bo leen dajje ci serigne ba nak mom da na won serigne bi ne ko ñun ay talibé deug lañ ñun dal nangap han mom l'islam yépp ci yoy lako acc affaire yi nga xamantene mom day superficiel ni mais la vie de tous les jours ah non dedet du ko téré def dara ci bir keureum lo xamne dafa xaram waji mom comportement bobu la te xolal motax waji ne ko nak yow man wet man hein est ce que yow li ngay est ce que da ngay wedd yalla hein motax li lay wone ke la yalla feewulal moy fa ñu mujj li alquran non wala aqibatu lit taqwa mujj gi deug deug ragal yalla ko yow ak ñi ragal yalla té lolou mo fiñ fi itam ci histoire waji bi xolal waji biñ démé ba fiñi jéxalé mu né yalla dafa lak tol ba mu am perte bu ruy waaw bu doon suñu domal dañ na amana njirir ya fa jaar hein wala sécheresse amna wala nangam bi li amone tayé crise économique amna gaay affaire yi doxatul nak wa uhita bi samari fa asbaha yuqallibu kaffahu ala ma anfaqa fiha muy commencé nak di jallar bi manam ay tenkam manam moy di wagn ci baramam yi limu ci jotta dépenser la ma ca def na ci nangam milliard kérok bama abé banque sangam nangam la ca ci té fakuma délo ko crédit bi zone wax ko ah di def lamu ca dépenser nak mu commencé ko compter oui parce que ça a coûté cher sama machine bi sama système goutte à goutte bi ma ci def sama hein ah sama tracteur yi ma ci avon sama nangam ha fa asbah yqalb kaffahu ala ma anfaqa fiha wa khawiyatan ala arsha wa yaqulu ya laytani lam usib rabbi ahla khola legui nak ñu ngi do comprendre ne waru won bokal ak yalla kenn mu na ya laytani rituna wa akane xon taskere ñal na ma akane xon ha bo duma bokal ak yalla sama borom dara manam moy akane xol mu jël yalla tek ko sama kanam ci kanamu lepp mu jël yalla jital ko ci sama mbir yep wa motax histoire bobu buñ ko romb non te xam nga fim ko def suratu kahf yu la ko def suratu kahf bi ay histoire yi wone manam danaka mbeud nañ comportement wilayal sax lay woné lañuy wax motax mu duggal fa xalé yu ndaw yi fitiyatun amanu bi rabbihim bo pourtant ay goné lañ bour ba dakk ji na leen bañu dem laqatu ji ñoñu est ce dañu am xaaliss ha ko ci lol xam nga ñoo ñuy dara sori bour mo mo fa dis han pourtant ñu daw gis nga teud fa la ci xuntu grot ba te yalla neena daf leen xewule ñoñu ben han mu jugge fa netal histoireu gaay yi netale na fan histoireu khadir ak yent yalla musa alayhi salatu wassalam amul fenn fo xamantene mi ngi at mbiri ci amu alal xewal gi mu defal kenn dedet niki nonu bi mu duggé ci sase bu mu genné fofa fu mu dugg sortu maryama la dugg amul kenn ci ñoom ba paré daal ñimu dim daal ulaika ladina an'ama allah alayhi minan nabiyina yenente amul ci fenn fu mu jëlé xewal gogu at ko ci amu alal amul lol te ki wul am alal bu xewul han kay xewul la mais bala muy nek xewul bo xamne day tax ñuy wax moy yalla xirtel la ci ben nga jele ko fu bax ben nga amé ko aminu bax bu dagal ñaaral ba moy nga diko def fu bax ci lay mëna nek xewul gu tax ñuy wax xewul yalla mais sino wërseug la inshallah buñu yalla may bañe mo mara dox na mu fukuna lolou dañu ko gëna leer inshallah ci manam wërseuk ndan wala yeen parce que wërseuk dana dagat ak ñaka dagat contrairement ak matazali biñu wax wala wërseuk mom leg leg day dagat wërseuk leg leg du dagal day haram mais wërseuk la batay waaw motax hein lolou sax ki wuzul qarnayni bi lolou la teji ki wa kay bay dama ko fat ok dama ko fatte wax sortu ka fi xarné la ko tedé wa wax nga deug wone bamé ñuy wédd ta am tamit voilà am na ño xamné li tax seen xéewal jariñ leen moy dañu sant ko wa okay ba mo ngok okay bay jazakallahu khairan lool dama istaar bu xarné mo dama ko faté won wa wa xam nga koku mom bu xarné ni malgré xol wax nañ ni amna 70,000 malaaka yo xamné bis bu jot dañ dan ziar ci palé tepp wala wala zul qarnayni te ku ñew doot bokk tak morom te mom won na aduna bi yepp mom rek mom bokk na ci ñent bur yi mësono mom aduna bi yepp xolal lool kon loolu manam lu mata bayyi xel la deug kon ñi nga xamne mom la yalla xewale comme wax nañ ko yenen ci alayhi salatu nabi na waxon nañ len siddiqina waxon nañ len ah shuhada wi ñom ñoy ñi nga xamantene dañu tour sen dere ci yoonu yalla dañu tour sen dere ci yoonu yalla ñom ñoy shuhada parce que shuhada en fait da nga xamne shahid ah déjà le fait que ñu nek ño xamantene dañuy dé ci tolu xaré ba malaaka yi féké lolu sédel len ni ñi dañ dé ci yoonu xalé ba di len sang di len sang lolu motax ñu tuddé len shuhada lolu ben la ci yi ñu wax né moko waral bi ci dess moy le fait que ñu dégg ñom ba tax ñu sédé ci seen xol wétaayuk yalla deugal ko ba tax lolu mu jar ñuy dé motax xana amul shuhada yu kenn du len ki yowal bamel kenn du len laaj soal mu ngi rek nakki ñom bokku ñu ci li tax bokku ñu ci nak li tax bokku ñu ci moy ñom senu cédé sen cédé gi nga xamantene mom lañu manam dé gi ñu dé ci tolu xaré moy cédé ci ni ñom jaru ñu len laaj ndax gëm nga yalla kuy sa yenenta yoy jaratu ko ndax ñom joxe nañ preuve bi fi ci aduna wa deug mais dafa am ñaari façon dafa am ño xamne dañoy yor mana shahid ci aduna ak alakhirah am ño xamne ay shuhada lañ fi ci aduna kesse mais alakhirah duñ ko am ño xamantene ay shuhada lañ aduna manam ay shuhada lañ ci alakhirah alors que ci aduna duñ len considérer comme shuhada wi waaw ñi nga xamantene ay shuhada lañ fi ci aduna te alakhirah fa lañuy dañ len di considérer comme shuhada wi fa la ci alakhirah moy comme ñi yenente bi sallallahu alayhi wasallam don wax na ma min abdin yuklamu fi sabilillah wallahu ya'lamu biman yuklamu fi sabilillah illa wa yub'athu yawma al-qiyamati damuhu dam lawnuhu lawnu damin wa rihuhu risku rihu misk wala hadith ummu salama radiyallahu anha dayer imam bukhari rahmalahu subhanallah min ko indi ci sahiham bi mi netali bi mi expliquer ne direct affaireu bu soppé ko manam bu mbir mi soppé ko tiaka wala xet wala melo bu soppé ko lolou day tax atté bi soppé ko parce que direct bi yentou sa sa doone amul kenn kuy dékk yowmal qiyamati fekk dañ la jam ci yoonu yalla nga dékk yowmal qiyamati yalla nak mo xam ana kat lañu jam ci yoonu parce que mom mo xam intention wu nit ni deng mune ludul bu yowmal qiyamati day dekk wa jarhuhu yas'abu daman wa kay jam jam ba day tour deret ja nak couleur bi couleuru deret lay don waye xet ga xetu bisk lay don mom nak daf ne comme deret bi sobe la mais xet gi dafa soppe ko bo nek xetu misk moy legui nak moy changer moy tax mu joge ci ñaka ci sobe nek nak legui lula deko legui nak mu def shuhada yi ana lan motax kenn du len sang mu shuhada yoy lo tax ñom buñ amé atté bobu fi ci aduna ñiko am ci aduna atté shuhada yi ñom atté shuhada ci aduna ñom ñepp am nañ atté même atté bi ci alakhirah ba mu def ñi amul won yene bu sel comme yam ci sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ñoko ar rajul yuqatilu shajaa war rajul yuqatilu hamiya war rajul yuqatilu li yura makanahu inda nas fa man alladhi fi sabilillah qala yantu sa sallallahu alladhi yuqatilu li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah hadith muttafaqun alayhi la yantu sallallahu alayhi wasallam imam bukhari imam muslim rahimahullah ñoko solo wa ki nga xamantene day xex ngir njambar ki mom day kenen ki mom day xex ngir parparlo manam suñu wa rew suñu kalan suñuy nangam lolo tax muy xex ki ci def nak mom da fay xex ngir ñu ne diw ay diw dal jambar la diw limu xare kenn musu ko xare limu ubbi ci rew nangam ana ban mo ci yo ci fi sabilillah mu ne fi sabilillah xam nga ban la règle bu général la dox kep ko xamne da ngay xex di xare ngir kaddu yalla kawé likiti ko lolou moy fi sabilillah kon ñooñu ñom ñoy am même ñoy am acte bob fi ci aduna am acte ba ci allahira acte shuhada shuhada ñom nak dafa am lo xamantene mom lañu jago ñiko jago liñu jago bokku na ci moy duñu ñom seenu buñu déwé tamit dañuy continuer di dundu yalla da leen di dundal wa ñom yalla da leen di dundal am ño xamantene dañuy continuer di dundu fele ci al-akhirah wa am ñu dañuy continuer di dundu fofu ci al-akhirah comme niko alquran waxe wala taxsabanna alladheena yuqatiluna fi sabilillahi amwat bal ahyaana inda rabbihim yarzuqun bul japp bukku ni nga xamantene dañ leena rend ci yoonu yalla dañ de dede ñi ngi dundu yalla wërsegal le lolu ben la ñaaral moy nga xamne bok na ci liñu jago moy lu demé nek kèn du len sang dëd lan motax kèn du len sang mbolo ci borox xoxu rahmanullah dañuy wax ni li tax kèn du len sang moy parce que pour bu yowmal khiyamate buñu déké ñu dékk ak seen dérèt yoy comme ni hadith biñu wax sank d'accord mais ibn ashur rahmalahu da na dédé du lolu motax li tax moy kenn du len sang parce que lolu lay wone du lolu tax mu né moy buñu len tay imaginer buñu jëlé shahid ñu sang ko est ce que bu yowmal qiyamé day perdre affaire bobu xam nga du ko perdre mu né kon nak du lolu le fait que nit ñi di préoccupé wu ci xex ba nopi tamit ñuy xexandok ñom té ñu andon buñu nekké fi wara préoccupé wu tamit ci di leen sang ñu gis seen jam jam yi yoy ni muy def ci seen manam jam jam bi muy def ci seen xol yi motax xaraa na del bu leen leen sang bu leen leen julé nañ leen sour nonu nak bu leen ñu déta dédé duñ leen julé mais amna ñoo xamné ay shuhada wala té pourtant dañ leen di julé moy comme ñi nga xamné ñoo la yeen ci bi waxon sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam seen biir la metti bañu dé hein ñi daanu ci téen ñi la dé ci lak et cetera maam ñi bokk bi metti manam xuma ci hein fièvre yu metti yoy ray et cetera ñoñu non ñoñu ay shuhada lañ mais ñoñu dañu am acte ñoñu est ce que day tax ba kenn du leen sang dëgg ñoñu dañ leen di sang manam ñom kon acte shuhada yi lañ ñom fan fi ci feele ci allah xira mais amuñu ko fan fi ci aduna dëngo kon ñoñu shuhada yi lañ mu dess ñeneen moy salihina mais avant ñoñu avant shuhada yi ak borom xam xam yi ñan ñoo ëpp maqama lol gisoon nañ ko ci masara akiday ci jeexital da daal imam bukhari rahmalahu inna ci buntu bu yaatu ci lolou manam ne ñi nga xamantene ñom ñoy shuhada manam borom xoxam rahmatullahi ñom ñoo upp maqama parce que ñom borom xoxam yi ñom li shuhada yi di def moy ngir tasare diini di ñom borom xoxam ñom def nañ ko ci manière bu gëna graw bor ñom lañ ca def ñe defu ñu ko ci légi nak lolou motax d'ailleurs alquran bu wax shahidallahu anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi la qa'imun bil qist wa yalla dafa sédé motax sédé bobu nonu nga xamné mom la shahada yi def yalla néna man def nako mak malaaka yi mais borom xam xam yi la ci tek ñoom ñoo gëna mag ak wal mal naka la wara sax ci suratul nisaa danaka ci jeexal bi nan yalla xamna limu wacc anzalahu bi ilmihi wal malaa'ikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida ha lakinni rasakhuna fil ilmi wal ladina amanu amna num ko waxe de lakinni rasakhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima anzila ilayk وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر وادون بوب لا لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا واه يالا موم سيغنا سي لم وات سي يو مو ندا كو وات سي خم خم ملائكه تامن سيغنا نكو يالا ني موم رك دوينا سيدا يالا موم دوي سيدا مو بولا سي ملائكه bolé ci boroxo xom lool mo lay won maqam bi nga xamantene mom lañu am ha bu kawé légui nak après salihine dé so xamna inshallah dañu baye bénn won Allah ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam subhanahu wa ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.